يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. سلورم حصہ د دې نه شروع کیږي تر د اخر د سورته پوری. پدې کې بیان د انفاق په سبیل الله دی او بیان د جهاد په سبیل الله، بیان د هغه قوانینو دی چې هغه مانع د هزیمت دی. واقعا د غزوه احد بیانیږي تفصیلا. د منافقانو قواهتونه بیانیږي کله چې غزوه احد کې شکست راغې او یا کسان صحابه کرام په شهادت باندې ورسېدل، نو منافقانو پروپاګاندا شروع کړې وې. تا خو ویلې چې الله تعالی زموږ سره امداد کوي، کوم ځای کې سره امداد وکړه؟ نو الله تعالی به په دې آیاتونو کې پاغي باندې الله تعالی ردونه کوي، ردونه کوي پاغي باندې. او شکست راغلې دي نو دا په پوره اصول باندې عمل نه کړلی شوی، نور دی وجنه شکست راغلی دی صحابه کرامو ته. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، مخکې آیتونو کې الله تعالی وی چې الله تعالی ورسره امداد کوي، نو اوس د امداد د حاصلولو دپاره الله تعالی ذکر کوي آداب. اول آداب په هغې کې دا دی، که تاسو غواړئ چې الله تعالی راسره امداد وکړي د سود نه ځان بچ ساتئ. کم مجاهدین چې د سود معاملات کې الله تعالی د هغې سره امداد نه کوي، نو د سود نه ځان بچ کوي. دغسې د حرامو نه ځان بچ کوي چې الله تعالی درسره امداد وکړي، حرامو نه ځان بچ کوي. او دا د ایمان تقاضا ده. دیو جن حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسند احمد کې حدیث دی چې یو روپۍ د سود چې څوک یې وخوري نو اشد من 36 زنیتن، دا د شپږ دیرش ځله چې زنا وکړلی شي د هغې نه ډېره بدترینه ګناه ده، ډېره زیاته ده. په سود کې اویا قباحتونه دي، د ټولو نه پکې دا دی، کم پکې دا دی، سود داسې دی د ټولو نه کمه ګناه دا ده، لکه یو سړی چې د خپل مور سره نکاح وکړي، زنا وکړي، بدکاري وکړي، دومره ګناه ده پکې. په حدیث کې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج باندې څه خلک ولیدل چې د هغې د خېټې دومره غټې وې لکه ده غټ کور امره، دومره غټې غټې خېټې وې. نبی صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام نه پوښتنه وکړله، وی اے جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل، وی دا سودخواره دی، د سودخور انسان خېټه به په قیامت کې په جهنم کې دومره غټه شي لکه غټه کوټه. یا ایها الذین، بیا راوړلی شوی دی، د ایمان تقاضا داره چې په دې وروستو احکاماتو باندې عمل وکړي. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، لا تاکلوا الربا، مه خورئ سود اضعافا مضاعفة، دوچند په دوچندۍ سره. بس دا مضاعفة قید د مزیدی قباحت دپاره بیان شوی دی. واتقوا الله، او یره کوی د الله تعالی نه، لعلکم تفلحون، دیره پاره چې کامیاب شئ. واتقوا النار التي، په دې کې اوس الله تعالی ذکر کوي، واتقوا النار التي، اسباب ذکر کوي الله تعالی، تقوا ځان کې پیدا کوي، د شرک نه ځان بچ کوي چې جهنم نه پی بچ شي، د حرام نه ځان بچ کوي چې جهنم نه پی بچ شي. واتقوا النار، او ځان بچ کوي، او ځان بچ کوي د اور نه په حرام، د حرام نه په بچ کېدلو سره. واتقوا النار، او ځان بچ کوي د اور د جهنم نه په ځان بچ کولو سره د حرام نه، ځان د حرام نه بچ کوي د اور د جهنم نه بچ شي. التي، اغه اور اعدت للكافرين، چې ترکه شي د کافرانو دپاره. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی تفسیر قاسمی لیکلی دی، وی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې قران کریم کې د آیات ډیر زیات سخترین آیات دی، ځکه الله تعالی چې په دې آیات کې الله تعالی مؤمنانو تر کافرانو وعید بیان کړی دی. یا ایها الذین آمنوا، مخکې بیان شوی، خو لیکن څوک چې سود کوي نو اعدت للکافرین، الله تعالی وایي دغه اور ته وځئ چې د کافرانو دپاره تیار شوی دی. نو ستا په عمل باندې ته ځان له هغه اور ولې ګټئ چې هغه د کافر دپاره تیار شوی دی. واطیعوا الله، دا اوس سبب د جنت د تللو. واطیعوا الله، او تابعداري کوئ د الله تعالی، والرسول، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لعلکم ترحمون، دې لپاره چې رحم دوانې وکړلی شي او د عذاب نه بچ شئ، د جهنم نه بچ شئ. وسارعوا الى مغفرة من ربكم او جلتیو کی الى مغفرة نبخنتا من ربكم دا طرف طرف ساسونا. مبصرین لکلی پر آیات کی الى مغفرة مراد اسباب دا مغفرة مراد دی نمانا بدا سی کوئی وسارعوا جلتیو کی الى مغفرة اسباب دا بخششتا من ربكم دا طرف طرف ساسونا او اسباب دا بخشش بیاسری. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تینا اخلاص دے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تینا آداد پرائزو دا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد دینا اسلام دے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد دینا پا جماعت سر و تکبیر اولا سر منز کول دیں داتی مراد دی. او اکرموی و مراد دینا حجرت دے. طول معنی چرے یا زحاق رمت اللہ علی مراد دینا جہاد دے. وسارعوا او جلتیو کی الى مغفرة اسباب د بخنتا ځان کی اخلاص پیدا کی. وسارعوا الى مغفرة او جلتیو کی اسباب د بخنتا چاغا ادا کول د پرایز دی او وړاندېواله او کی جلتیو کی اسباب د بخنتا چاغا دین اسلام منل دی وړاندېواله او کی اسباب د بخنتا چاغا تکبیر اولا سره منځ کول دی وړاندېواله او کی اسباب د بخنتا چاغا اطاعت کول دی د الله تعالی هجرت دی او jihad دی هغه تولان نشي. و جنتی نو جنتونو ته هغه جنت ته عرض السماوات والارض چې پراخی او پلنوالي داغي د اسمانونو د ذمکره او عدت المتقین تر کړی شوی د لپاره د متقینو. المتقین چې شرک نه ځان بچ کی المتقین د سود او د حرام نه ځان بچ کی د غیر پر تیار شوی د جنت پلنوالي د ذمکره او د اسمان په مقدار باندې د لیسمانه. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وی وی دین مراد داری دا وز مکی و اسمانونا دا وز مکی چی دا داسی شی لکر یو تان پشاند کلیو کپڑی پشاندی خوارشی بیا دا و اسمانونا چی خوارشی دا دا جنت پلنوالی پا دومر بانده او دا هر شی پلنوالی دا غی دا اگدوالی زیادی دا پلنوالی نا نو اگدوالی خودیر زیاد دی او دا جنت پلنوالی دومر دی لکر دا و اسمانونا وز مکی چی ریو بل سرا ٹوٹا کللیشی یو بل پسی و گندلی شی نو دومره د جنت دا پراخواله. دیده که یو سوال لازی و داغی جواب سوال داره هر کله چی جنت دا دومره زیاد غټ ده نو دا سورت النجم پین لسم نمبر آیت نمالومی گی چی اغا دا سدرت المنتحا سره ده او سدرت المنتحا پا وم جنت کی ده نو بیا دا جنت پا غیزه که سنگ زیاد شوه ده وم اسمان خکم ده کنه او بیا د سدرۃ المنتہا په خوا کې جنت او الله تعالی وی چې د جنت پر اخواله دومره دی لکه دا واس مانو نه وزمکه الحاصل یو پیاله خو په دې کې جمع کېدل شي خو دې خو پیاله کې نشي جمع کېدل کنه. جواب یو دار چې الله تعالی په دغه باندې قدرت لري او کتوی چې څنګه لري ستری خپل سترګې ته وګوره دا څومره وړکې شه دی او دې کې ټول غرونه او دا نقشب کې راځي کنه راځي. دغه سیمه په سرینو لیکلی دی چې الله تعالی دا جنت وسره ون کړی دی بیا به الله تعالی پراخه کې الله تعالی به وګړی او په حدیث کې دغه راغلی دی هرقل بادشاہ ته کله نبی صلی الله علیه وسلم قاصد ولې هرقل بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو قاصد راولېګ او هغه قاصد ته دا ویل چې ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې ته دا غنه ته پوسو کا په خط کې او ته لیکلی چې ته ما جنت ته راغواړي چې دا غي پراخواله د جنت دا اسمانونه د ځمکې په مقدار باندې دي نو بیا د جهنم اور په کم ځای کې دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته سبحان الله وې شپه چې راشي ورس چرته لاړ شي او ورس چې راشي نو شپه چرته لاړ شي. دا عمر رضی الله تعالی عنہ نه هم يهودي ته بوس کړو هغه تم دغه جواب ورکړو وسارعوا او جلتیو کې الی مغفرتنا بخنتا من ربکم طرف طرف تاسو نو جنتینا او جنت عرضها السماوات والارض چې پراخی دغه پلنواله دغه اسمانونه ازمکره او عدت للمتقین تر کله شه در پاره د متقینو چې ځان بچکون کړي د شرک نه او ځان بچکون کړي د حرامونه. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. د متقینو تقسیم کوي الله تعالی یو اعلی قسم د متقینو دی او دویم ادنا قسم دی. اعلی قسم د پاره په دې آیات کې سلور صفاتونه بیان شوی دی. الذين دا متقین کسان ينفقون في سراء و ضراء چې خرج کوي خپل مالونه په خوشحالی کې و ضراء او په وخت تکلیف کې په خوشحالی کې او په تکلیف کې په خوشحالی کې او د خفګان په وخت کې خپل مالونه خرج کړي. دویم معنا په سرینو کړی دا فی سراء نه مراد حالت د وسعت دی او ذراء نه مراد حالت د تکلیف دی، غریب دی او کمالدار دی، دواړو حالاتو کې خپل مال د الله تعالی په لاره کې خرج کړي. په حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ما حدیث ذکر کړی دی، وای درې سیزونه دا دی نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې قسم کړی دی، یو صدقه ده چې په دې باندې مال نه کمیږي، او دویم څوک چې یو خپل ورور مؤمن مسلمان ته معافی وکړي نو په دې باندې عزت زیاتیږي، په دې باندې د هغې عزت کمیږي نه، او دریم دا دی چې څوک د الله تعالی لپاره تواضع او عاجزي کوي نو الله تعالی درجات اوچتوي. الذين ينفقون في السراء يا کسان چې خرج کوي خپل مالونه په خوشحالۍ کې وزر راي او په وخت د خفګان کې، یا ينفقون چې خرج کوي مالونه خپل په سراء په حالت د وسعت او د پراخۍ کې وزر راي او په حالت د تنگستیا کې په حالت د غریبۍ کې، والکاظمین الغیظ او تیرون کې د خپل غصې تیرون کې. حدیث کې راغلی دی دغه انسان ډیر زیات پهلوان دی چې کله ته غوسه ورشي غوسه کنټرول کی، دا پهلوان دی. پهلوان دې ته نه وایي چې هغه خلک راوپرځي، بلکې پهلوان دا دی چې هغه کله غوسه ته ورشي نو هغه کنټرول کی. بعضو روایتو کې راغلی دی الله تعالی فرمایي ای د آدم بچیا کله چې ته غوسه شې غوسه دې کنټرول کا، زه چې کله تا ته غوسه شمه نو زه ورته سزا نه درکوم. والکاظمین الغیظ او خوړون کې تیراون کې رخپل غصې، ولا عافین عن الناس او معافی کوون کې خلکو ته، والله یحب المحسنین الله تعالی مینه کوي د احسان کوونکو سره، څوک چې چا سره ښه کوي الله تعالی د دغسې انسان سره مینه کوي. مفسرین واقع لیکلی ده امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، یاد میمون ابن مہران په باره کې ده، او یاد علی ابن حسین رضی اللہ عنہما په باره کې ده، او داسې کاو ویندې و تا ده اوبه ورچولې کوزه وس ورسره ده لوټه، هغه کوزه ته یې د لاس نه وغورځېدله، د هغې په لاس د هغې په سر باندې ولګېدله، سر یې زخمي شو. هغه وینده هوښیاره وه، د الله تعالی کتاب یې لوستلی و، هغې ورته ویل والکاظمین الغیظ، د مؤمن مسلمان د متقي او پرهیزګاره صفت دارې چې خپله غصه به خوري، هغې ورته بس غصه مې تېره کړه ده. بیا یې ورته ویل ولا عافینا عن الناس معافی کوونکې خلکو ته، وې معاف مې کړلې. بیا یې ورته ویل والله یحب المحسنین الله تعالی د احسان کوونکو سره مینه کوي، وې د الله تعالی لپاره مې معاف کړلې. زه کله چې د الله تعالی کتاب چاته زده وینځو ته د الله تعالی کتاب به زده. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله. دی آیات کې الله تعالی د متقیانو دریم قسم بیانای، دریم قسم او دا غي درې صفات الله تعالی بیان کړی دي. گناه خو کوي خو لیکن بیا وته د گناه عقاب او عذاب وریات چې الله تعالی تو وریات چې استغفار وای نو الله تعالی گناهونه معاف کړي او بیا پاغه گناه باندې همیشواله نه کوي. والذین اذا فعلوا فاحشة او متقیانو پرهیزګاران هغه کسان دي کله چې وکیږي فاحشة غټه گناه او ظلموان په سم یا ظلمو کې بخپل ځان باندې، د پاحشین مراد غټ گناه دی، گناه کبیره، او ظلموان په سم نه مراد واړه گناهونه دي. دویم معنی اذا فعلوا فاحشة مراد درې نه زنا ده، او ظلموان په سم نه مراد د زنا نه چې لاندې کم گناهونه دي هغه تی مراد دي، پردو زنانو ته قتل، د پردو زنانو سره لاس میلاوهل دا تی مراد دي. په حدیث کې راغلی دي الید و زناها البت شو، دا لاس زنا داره چې د پردو زنانو سره لاس میلاو کی نن سبا معاشره کې دا میله ترز وې دي. په دغه کور کې زمونږ خورلنه واده ده نو دا زمونږ خپلوان دي، او دغه سي شنډي او بیکانی او توت ته چیرې دا کدو ختلې دي، بس دا سي د پردو زنانو سره لاس میلاوهل. نبی صلی الله علیه وسلم ته وی کله زنانو لاس ورکاو په بیعت کې، نو نبی علیه السلام بوته ویل انی لا اصافح النساء، زره زنانو سره مصافحه نه کوم. او په حدیث کې راغلی دي عائشه رضی الله تعالی عنها وی زماری په الله تعالی باندې قسمی د نبی علیه السلام د لاس سره د پردو زنانو لاس نه دی لګیدلې، په صحیح حدیث کې دغه راغلی. او بل حدیث کې راځي د چا په سر کې چې یو میخ ورټک والی شي، د اوسپنې میخ یو ستن پکې ورټک والی شي، دا ولا غوره دی دینه چې دا د یو پردی زنانه سره لاس میلو کی دا د زنا دواعی دا د زنا د پر اسباب جوړیږي ننو سره لاس میلو کا بل ورځ خبرې وکا بل ورځ ته وګوره اخیر داسې وشي په بدکارۍ کې اخته شي والذین اذا فعلوا فاحشه او دا متقیان آکسان دی کله چې وکړي یو ښکارا ګنا بے حیایی وکړي زنا وکړي او ظلموان په سمیا ظلم کې بخپل ځانونه باندې د زنا نخکته نور ګناهونه وکړي ذکر الله نو یاد کی الله تعالی در استغفروا لذنوبهم نو بخنه وغواړي د خپل ګناهونه د پاره د الله تعالی نه و مې یغفر الذنوب الا الله او سوک دې چې او بخې ټول ګناهونه سیوا د الله تعالی نه د الله تعالی نه علاوه بل سوک نشته ری چې ګناهونه معاف کی ولم يصروا على ما فعلوا او نکله کیږي دی همیشواله دی نه کوي په ګناه باندې چې دی او کی او هم یعلمون او دی فویږي په ګناه باندې همیشواله په حدیث کې راغلی دی څوک چې استغفار وای نو هغه په ګناه باندې همیشواله نه دی کړی هغه باندې ګناهونه معاف کی اگر کا دومره پر راغلی دی اگر که په یو ورځ کې او یا کرته ګناه ولی ونه کی خو لیکن چې ګناه نه ورستو توبه او بس استغفار وای الله تعالی ګناهونه معاف کی او هم یعلمون او دیو پویږي چې دا ګناه ده یا وهم یعلمون او دیو پویږي چې الله تعالی توبې قبل الله تعالی بخنه کوي حدیث د ترمذی کې راغلی دی علامه علوسرم طلالی تفسیر روح المانی کې غو حدیث ذکر کړی وای کله چې دا آیات نازل شو نو ابلیس چې غو کړل خپل لخر وتا او پسر باندې خاورې واچولې او تباہ و برباد شو مزه هلاک شو هغه د ابلیس مرګرو ته ویل لخکر یو تویل وی ولی تباش ولی وی دا آیات نازل شوی لیکن نو دا ابلیس لخکر یو توی خپکی گا ما پا دی خلکو وانی ما منگ دا خواهشات و دروازی را پرانی زو استغفار بنا کی دا خپل و خواهشات و تاویداری با کی گمان بیدای چیز نیکی ما وقت تبا و برباد دی اولای که بشارتی اخروی اولای که دا غکسان جزاو هم بدل دی و مغفرتون بخنه دا من رب بهم دا تر پدرب دا دیونا و جناتون و باغون دی تجری من تحت الانهار چی بایی گلان دی دا غیر نوالی خالی دی نفی همیشه بایی پاگی که و نعم اجر العاملین او دیر خیسته بدل دا العاملین دا عمل که انکو سوک چی عمل که نیک عمل که اغیر تا و دیر زیاد خیسته بدل ور کلیشی قد خلت من قبلكم سنن پسیرو فی الارض فانظرو کی بکان عاقبت المکذبین تخویف دنیاوی قد خلت یقینا تیر شوی دی من قبلكم مخ کی ساسونا سنن واقعیات دا حلاکت سنن دا اللہ تعالی طریقی دا سنن مراد سنن الحلاک تی مراد دی چاچی دا اللہ تعالی دی نرے منلے اغا اللہ تعالی تواکر دی پسیرون اگر دی سیر دو قسم دی زان سرا دا روپو یا بوجی ڈک کئی او زی گر دی یا سیرو ماندار چی دا قرآن او دا حدیث مطالعاو کئی پا غی که و دست پتو لگی پندرون اگر ری پا نظر دا عبرت بانی کئی بکان عاقبت المکذبین چې سرنګ یو انجام د دروغجن کوونکو چا چې د الله تعالی دین دروغجن کړی دی دا غي انجام وګورئ تاسو لار شئ بای زین وتا ستدا سي میلاو شي بلډینګونه او پیدایانو چې لغره پر زولي بلډینګونه به وران کړی وګورئ هغه ته کنه ماین به پراپاسی دلې د الله تعالی د دین د دشمنانو حالات وګورئ یا قران او حدیث وګورئ پاغه کې وتا ستدا سي ډیر واقعیات میلاو شي چې د الله تعالی د دین دشمنان الله تعالی تبا کړی دي هاذا بیان للناس ترغیب دی قرآن کریم تا که حال د مکذبین گوری او د مکذبین د حال نزان بچکول غواړی نو قرآن کریم را واخلی هذا بیان للناس دا قرآن کریم وضاحت دی د خلکو لپاره وهدن او لار خودون کړي او موعظه للمتقین او نصیحت کوون کړي او نصیحت دی لپاره د لپاره د پرهیزګارانو قرآن کریم خو نصیحت د هر چا لپاره دی خو لیکن پیدا ته پرهیزګارانو واغیستل او تاسو ته مخکې ما ویلی موعظه کې معنا د منی ده یعنی دا قرآن کریم داسې کتاب دی چې تا د بیدینۍ نه منع کوي د بیدینۍ نه تا منع کوي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا عطف دی په مخکې باندې اصل عبارت داسې دی لتهتدوا قرآن کریم واورئ لتهتدوا او تتعظوا بالقرآن ولا تهنوا قرآن واورئ ولا تهنوا سستی مکاوی دی جهاد نا ولا تحزنوا او بے حوصلے کی گئی ما پا دا تکالی پر واجنا ولا تحزنوا پریشانا کی گئی ما دا تکالی پر واجنا ولا تهنوا سستی با پا جهاد کی نکی ولا تحزنوا حوصلہ بری نبیلی دا تکالی پر واجنا وانتو لاعلونا او تاسو چت شان والای ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یی یا ان په معنا د ایس سره دی زکه ایس کنتم مؤمنین تاسو هم مؤمنان یی نو ولې بی حوصله کیږي بنا ولا تهینو وهنست ولکی په حدیث کې راغی تفصیل لاغله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حب الدنیا و کراهیه الموت د دنیا سره مینه مکوای او مر بد بد مر چری هغه بد مګنای بلکه دشمن ته چری اوړان نشي و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا ان په معنا د ایسره دی تاسو مؤمنان یی زکه چری به وسلی کیږئ ما او تاسو غالیب یی یمسسکم قرح بقد مس القوم قرح مثلو و تلک الایام نداولها بین الناس دی آیات کې اوس الله تعالی دا خبره بیانای چې تاسو ته په غزوی د دې آیات نو واخلا تر د یو سل و او یا نمبر آیات پورې د غزوی احد الله د غزوی احد حالات الله تعالی بیانای تفصیلا دی آیات کې د منافقانو د شبهې جواب دی منافقانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وای کته په حق دین مانی نو په غزوی احد کې شکست ولې راغی الله تعالی دی آیات کې داغه جواب ذکر کړي او اسباب د هزیمت الله تعالی بیانای او یا کسان صحابه کرام شهیدان شول ډیر صحابه کرام هغه زخمیان شول دا ولی ای یمسس کوم قرحون کرسیدل وی تاسو ته زخم یو قرحون دی بل قرحون دی قرحه ویل کیږي ظاهری د پاتنه چې کم زخم شي هغه ته قرحه وی پاره وی کی او قرحه ویل کیږي چې د لاندې نه د زخم پورته راوخیږي یعنی بچا باندې چې دانه راخیږي خو هغه د لاندې نه راوخیږي کنه د پوستکی راوښو کی راوښلې او بره راوخیږي او یو د پاسینه د نن حقته چې زخم زی په مردکی باندې ولګي د تو په چره باندې ولګي په توره باندې ولګي نو دې کې لپ زقر خون ذکر شعر او په عبارت کې تقدیر دی ای یمسس کوم کر سیدل ایتاس تا قر خون زخم نو صبر کوي خپکی گئی ما ولی په قد مسل قوم یقینا رسیدل دی قوم کافرانو تا قر خون مس دو زخم د دې په شان ده کې یا مراد درې نه په غزوی بدر کې سو کسان تاسو وجلیو سومره زخمیان شیو کافران یا دویم قرهم مثلو اوله حمله چې کلاو شوله شل دویس کشا کسان چې کافرانو زمین نه لاړ ولی غم زخمیان شوی دي کنه ولی ته زخمی کیږي نو ولی غنه زخمی کیږي و تلک الایام نداولها بین الناس او دغه ورځی اړه وراړو مونږه غیلره په مین د خلکو کې الله تعالی بس دغه کله به تاسو ته شکست رسیږي کله به هغه ته رسیږي و تلک الایام نداولها بین الناس د دین مراد یوم بدر و یوم احد د غورځی تی مراد دی همیشه را پاره شین نه نو همیشه را پاره باران نه همیشه را پاره وړ نه نو همیشه را پاره جمع نه همیشه را پاره خوشحالی نه نو همیشه را پاره غم نه نو همیشه را پاره جنگ غټل نه نو همیشه را پاره بیلات نه تلک الایام نداولها بین الناس بس دغه د الله تعالی قانون او نظام دی ولیعلم الذین دې دې کې په عبارت کې تقدیر دی فعل ذالک الله تعالی دغه کار وکړه مؤمنان مسلمانان ته شکست ورکړه زخمیان شول وليعلم الله الذين او دې لپاره چې کار کوي الله تعالی دا بنوي چې الله تعالی معلوم کی ولی الله تعالی ته نه دی معلوم تفسیر جلالین معنا کړی دا ليعلم په معنا د ظهر سره دی دې لپاره چې کار کوي الله تعالی کسان چې ایمان راوړي من او يتخذ منكم شهدا او دویم دار چې جوړ کړي الله تعالی استاسو نه شهیدان امام قرطبی رحمت الله علیه ډیر عجیبه معنا کړی دا و یتخذ منکم شهدا یکرمکم بشهادتی چې الله تعالی تاسو له عزت او احترام درکې په شهادت باندې یکرمکم بشهادتی الله تاسو له په شهادت باندې عزت درکې شهاد شهید ته شهید ولې ویل کی صاحب اللباب دا غي سلور وجه بیان کړی یو شهید ته شهید ځکوي چې کله یو مؤمن مسلمان شهید شي نو سمدستی جنت ته حاضر کله شي دیو جنو ته شهید ویل کی یا شهید ته شهید ځکوي چې دغه سرنګي چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام او دغه صدیقین صالحین هغه به شهادت کوي گواهی وکړي د خلکو لپاره نو دغه سیدابم شهادت کوي سفارش وکړي و یتخذ منکم شهدا او جوړي الله تعالی تاسو نه شهیدان والله لا يحب الظالمین نو دې کې دا پر سوال مؤمنانو ته الله تعالی هزیمت او شکست ورکا نو آیا د الله تعالی د کافرانو خوخ دي ځکه هغه ته دغه ورکا غلبه هغه ته ورکړه الله تعالی وینا ظالمانو سره الله تعالی مین نه کوي ولیمحص الله الذین آمنوا دی کې الله تعالی دو علتونه نور بیان کړی دي. وليمحص تمحيص په عربی کې ولیکيږي د خيري او د زنګ نه وشي پاکول. نو وليمحص الله الذين او دره پاره چې پاکي الله تعالی کسان امنو چې ایمان راوړل دي و يمحق الكافرين په دې جهاد سره په هجرت سره او په زخمی کېدل سره په شهادت سره الله تعالی د مؤمنان مسلمانانو ګناهونه پاکي. وليمحص او دیر پاره چې پاک کی الله تعالی کسان چې ایمان راوړل دي د ګناهونو نه و يم حق الکافرین او دیر پاره چې هلاک کی او ختم کی الله تعالی کافرانو لره. علامه بیضاوی رحمت الله علیه يم حق لیهلک دیر پاره چې الله تعالی هلاک کی کافرانو لره. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دا معلت درما قول لپاره الله تعالی په صحابه کرام باندې دغه شکست راوسته او پاغي باندې الله تعالی مصیبت راوسته ځکه یو مؤمن مسلمان بغیر د تکالیف نه جنت ته نشي تللی بغیر د جهاد نه جنت ته نشي تللی د الله تعالی په دین کې باربانی کړه او تکلیفونه راځي. ام حسبتم ای ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه چې داخل بشي جنت ته بغیر د تکالیفونه بغیر د پردیت د جنگ نه بغیر د مشقتونه نه ولما يعلم الله الذين جاهدوا او تر اوسه پورې نه دي ښکاره کړی الله تعالی کسان چې جهاد کړی من کوم ساسنه ويعلم الصابرين او لا تر اوسه پورې نه دي ښکاره کړی الله تعالی صبرناک لره په جهاد سره صبرناک خلق معلوميږي په جهاد سره منافق او په جهاد سره منافق او خالص مؤمن مسلمان جدا کی د دیو جنا تکالیف په جهاد کې خامخا راځي. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون دی آیت کې الله تعالی بل علت بیانې حاصل داده کله چې غزوه بدر کې دیار لسیا سوار له صحابه کرام په شهادت باندې ورسېدل نو دا غیر ډیر فضیلتونه اغا بیان شل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غیر فضیلتونه بیان کړل. نو کم صحابه کرام چې غزوه بدر کې نو حاضر شوی اغي تمنا او ارمان وکړه د شهادت وی الله تعالی که مونږ له شهادت راکی دا وړه بهتره. نو بیا صحابه کرام په غزوه احد کې هغه شریک شول هغه شهیدان شول. انس بن نظر رضی الله تعالی عنه ډیر میړانه وکړه. روایتو کې راغلی دي کله چې مسلمانان ګډور شول مخې ته ورغی د نبی صلی الله علیه وسلم دفاع وکړه او بیا یې قسم وکړ زماری په الله تعالی باندې قسمی د احد د غر نه په ما باندې د جنت خوشبو راځي. انس رضی الله تعالی عنه انس ابن مالک داوی وی کله چې هغه شهید شو نو مونږ هغه ونه پیژنده مگر د ګوتو په بندونو باندې هغه مونږ وپیژند او کله چې مونږ وکتل په هغې باندې اتیا زخمونه. الله تعالی وی دا مرګ خو تا غوښتلې د ځان دپاره. بیا یو سوال لازی او د هغې نه جواب حدیث کې من راغلی ده لا تتمنو تاسو چیرې مرګ مه غواړئ مرگ بنا غواړی. نو دی آیت کې الله تعالی څنګه وایي چې تاسو مرگ وخته نو جواب دارې مراد دا مرگ نه مراد چیرې اسباب د دین مراد موت و شهادت تی مراد دی یو عام مرگ دی او یو د شهادت مرگ دی نو هغه وختلی شي. علامه بیضاوی رحمت الله علیه دغه لیکلی اوس ترجمې ته وکشئ. ولقد کنتم و یقینا وای تاسو تمنون الموت چې ارمان کاو تاسو د مرگ د شهادت الموت بشهادتی المراد من الموت الشهاده علامه بیضاوی رحمت الله علیه من قبل ان تلقوه مخکې د مخامخ کېدلو ستاسو نه د هغې سره په قدر رایتموه پس یقینا ولیده تاسو دغه مرګ لره دغه مرګ هم ولیده یا د هو ضمیر راجرې دشمن ته دشمن هم ولیده و انتم تنظرون او تاسو کتل دغه مرګ ته هم کتل یو بل د شهیدان کېدلی یو بل ته هم کتل او یا دشمنانو ته هم کتل.